ุกวันทุกฝั่งที่นี่ฝั่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังให้ได้ฟังเรื่องราวที่อาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ถ้าเมื่อฟังแล้วฟังอีกนั่นคือการที่จะให้มีความละเอียดลึกซึ้งมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นหรือฟังไปฟังไปได้ยินเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังด้วยทำให้ความรู้ของเรานั้นก็มีความกว้างขวางออกไปมีความดีความงามเพิ่มขึ้นได้เป็นการเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลเช่นปัญญาเช่นศรัทธาเช่นการทำความเพียรเป็นการลดสิ่งที่เป็นอกุศลมีความเกลือบแกลงเห็นแย้งไม่ลงใจมีความไม่ใส่ใจมีความเสื่อมถอยศรัทธาเป็นต้นพอเมื่อความไม่ดีคืออกุศลลดลงและเมื่อความดีคือกุศลธรรมเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยทำฟังนะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่พอถึงจุดนั้นแล้วเราจะมีความโอ้ยสบายใจมากมีความเย็นใจมีความดีใจมีความปลื้มใจมีความเย็นใจมีปีติเกิดขึ้นวางง่ายเป็นแบบอยู่ลึกๆข้างในไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเราสังเกตตัวเราเองเราจะรู้ได้ดำฟังคนที่ฟังเทศฟังธรรมมาอยู่ต่อเนื่องฟังวันนี้เขาท่าดีฟังวันต่อไปด้วยเนี่ยจากฟังวันหนึ่งสองวันเป็นสัปดาห์ขึ้นมาสัปดาห์นี้ก็ฟังสัปดาห์หน้านี่ก็คิดว่าจะฟังอีกจะหาข้อมูลเรื่องราวมาฟังจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์ก็เป็นเดือนที่แล้วฟังเดือนนี้ก็ฟังต่อฟังของเดือนก่อนๆด้วยฮะเรื่องเล่นหาจุดที่จะฟังย้อนหลังเรื่องราวไหนดีๆออกมาฟังจากเป็นหลายๆเดือนเข้ามันก็เป็นปีขึ้นมาจากเป็นปีก็เป็นหลายๆปีคนที่มาฟังอยู่จนเป็นหลายๆปีเนี่ยจะสามารถสังเกตดูพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างหนึ่งนะว่าแน่นอนเลยพออกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มมันไม่มาโผล่จุดใดก็จุดหนึ่งในเรื่องของกำลังจิตของเราไม่ว่าจะเป็นสมาธิบางคนอาจจะยังไม่โผล่ในจุดที่เป็นสมาธิแต่ก็โผล่ในจุดที่เป็นความศรัทธาเป็นความมั่นใจเป็นความลงใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้โผล่มาจุดที่เป็นศรัทธาแต่จะโผล่ไปจุดที่เป็นปัญญาให้เรามีความรู้ความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีโยนิโสมนสิการขึ้นหรือว่าบางคนก็ไปโผล่จุดที่เป็นการทำความเพียรมีความปรารถนาตั้งจิตไว้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจะมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เป็นอินทรีย์ที่จะมีความแก่กล้าขึ้นจากการที่เราฟังธรรมะมันเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกในธรรมะในนี้ก็นำคำสอนเหล่านั้นมาประกาศต่อมาพูดต่อมาอธิบายต่อมาบอกต่อจุดเรื่องราวตรงหนึ่งที่สำคัญในทางคำสอนนี้ก็คือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่ทำความเปลี่ยนเป็นความสามไม่ใช่สำหรับคนที่จะเอาแต่อ้อนวอนไม่ใช่สำหรับคนที่จะไม่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่จะไม่มีศรัทธาไม่ใช่คำพูดคำนี้นะท่านฟังหมายความว่าถ้าคุณมาศึกษาปฏิบัติในทางคำสอนแล้วจะทำให้ไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาไม่เกิดจะทำให้ไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิไม่มีการเอาใจใส่เนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้ฉันปัญญาน้อยงั้นฉันก็ไม่ควรจะมานับถือศาสนานี้สิคำสอนนี้สิหรือฉันเอาแต่อ้อนวอนฉันเอาแต่ขี้เกียจฉันเอาแต่สนใจเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องสติไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ควรจะมาศึกษาคำสอนนี้อย่างนั้นหรอ เดี๋ยวจะเข้าใจความหมายให้มันตรงกันนิดนึงว่าถ้าเรามาฝึกปฏิบัติตามคำสอนนี้จากที่ไม่มีปัญญาก็จะมีปัญญาขึ้นจากที่ไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาตั้งไว้ไม่ถูกต้องก็จะมีศรัทธาขึ้นจากที่ไม่มีความเพียรไม่ค่อยมีสมาธิก็จะต้องมีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเพราะคำสอนนี้เป็นอย่างนี้สอนไม่ได้ให้งมงายคือถ้าเป็นคำสอนที่ทำให้งมงายปัญญามันก็ไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดนั้นไม่ใช่ลักษณะของคำสอนจึงบอกว่าถ้าในบางคำสอนสอนแล้วไม่ได้ทำให้ปัญญาเกิดก็ไม่เหมาะจะไม่ใช่ที่ว่าจะสำหรับคนที่มีปัญญาไงถ้าคนที่ไม่มีปัญญาแล้วไปนับถือคำสอนชนิดที่ทำให้ไม่เกิดปัญญาก็ปัญญาก็ไม่มีแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาแล้วพยายามมาศึกษาทำปัญญาให้เพิ่มขึ้นในคำสอนนี้คุณก็กลายเป็นคนมีปัญญาขึ้นมาไงเพราะว่าคนที่มานับถือคำสอนปฏิบัติให้มันดีจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญญาแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นคำสอนที่ไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีปัญญาเพราะว่าถ้าจากคุณปัญญาน้อยปัญญาไม่มีมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็จะมีปัญญามากขึ้นคือจึงเป็นคำสอนสำหรับที่จะให้คนเนี่ยมีปัญญาขึ้นมาเป็นคำสอนสำหรับที่จะให้คนเนี่ยมีศรัทธาขึ้นมาไม่งมงายไม่เอาแต่อ้อนวอนขอร้องแต่มีการทำความเปลี่ยนจากที่ไม่มีความเพียรก็จะมีความเปลี่ยนขึ้นมาเพราะในคำสอนนี้สอนให้ฝึกให้ทำในเรื่องศรัทธาปัญญาความเปลี่ยนพวกเนี้ยไปต้องฝึกทำต้องมีจากที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีคุณจึงเป็นคนที่มีสิ่งที่เป็นมรรคคือศรัทธาความเพียรปัญญาพวกนี้เป็นต้นได้เพราะฉะนั้นคำสอนนี้จึงเป็นสำหรับทุกคนเลยท่านผู้ฟังที่ต้องการมีปัญญาเป็นคำสอนสำหรับทุกคนที่ต้องการมีความเพียรที่ต้องการมีศรัทธาต้องการมีคุณสมบัติต่างๆที่จะเป็นกำลังจิตของเราให้ดีขึ้นได้ในวันนี้จึงต้องการจะนำจุดประเด็นที่พูดถึงตรงนี้แหละว่าความเพียรความเพียรเป็นศาสนาที่ไม่ใช่สำหรับคนขี้เกียจขี้คร้านแต่เป็นศาสนาคำสอนสำหรับคนที่เขาจะปรารภความเพียรกันพระพุทธเจ้าก็จึงสอนในเรื่องเหตุผลเหตุปัจจัยคนเราเนี่ยมันจะดำเนินจิตมาให้ถูกทางได้มันมีทางไปทั้งนั้นทั้งหวังทางไปของจิตก็มีสองทางคือทางที่เป็นทางกับทางที่มันไม่ใช่ทางทำไมถึงพูดแค่นี้เพราะว่าทางที่มันไม่ใช่ทางนี่มันมากซ้ายขวาบนล่างหน้าหลังโอ้เยอะแยะจิปาถะกับดักของมันนี่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปนรวมกันเข้ามันก็เป็นทิฏฐิไปอีก60กว่าทิฏฐิผลรวมเข้าก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มนั้นก๊กนี้ศาสนาโน้นโอ้เยอะแยะมากมายนั่นคือรวมเรียกเป็นทางหนึ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ทางส่วนอีกทางหนึ่งที่เป็นทางนั่นก็คือมรรค8จุดที่คนเราจะนำมาใช้ในการที่จะเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะไปตามทางหรือไปตามไม่ใช่ทางก็ด้วยเหตุปัจจัยอันเดียวกันมีหลายเรื่องราวทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมาให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยมาตามทางที่ถูกได้หรือไปตามทางที่ผิดได้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันนะคือหนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นจะมีคนพูดขึ้นแดงๆหนึ่งตึมก็พูดเรื่องนี้นี่คือเหตุปัจจัยข้อที่หนึ่งซึ่งเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามสมมติคนเขาโฆษณาพูดอธิบายทำความเข้าใจในคอนเซปต์เรื่องราวคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีนะสมมตินะแล้วเกิดสองทำในใจโดยไม่แยบคายก็ตามไปนั่นก็ชื่อว่าไปตามทางที่ไม่ดีนะ หรือถ้ามีในข้อที่สองที่ว่าเป็นการทำในใจโดยแยบคายโอ้เราก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นทางไม่ดีเราไม่ควรไปก็ไปตามทางที่ดีแทนถึงแม้จะมีคนพูดสอนบอกก็เลยมันไม่เข้าท่าเออจิตใจเราก็ยังไปในทางดีได้สองส่วนนี้จึงสำคัญซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่คล้ายๆคลึงกันคือหนึ่งการโฆษณาชวนเชื่อของคนเราอื่นเข้ามาบอกข้อมูลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งและสองการที่เราต้องมีการทำในใจไอ้ตรงนี้นะท่านฟังว่าจะทำในใจโดยแยบคายหรือไม่แยบคายถ้าทำในใจโดยไม่แยบคายต่อยเข้ามาบอกสอนพูดสิ่งดีๆปานไหนก็ตามอ่ะก็ไปไม่ดีได้คิดว่านี่เป็นคำชั่วคำไม่ถูกคำผิดแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามว่ามีการทำในใจโดยแยบคายอย่างดีแล้วนะต่อให้เขาจะมาบอกสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนกำหนดบทเพี้ยนชนะไม่ถูกต้องจิตเรายังไปทางดีได้นี่สำคัญเพราะมีการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายนี้ไม่ใช่ว่าคิดเอานะระวังการคิดเอานี่เป็นก็เริ่มต้นเฉยๆแต่เราต้องมีการทำไปการปฏิบัติไปการทำการปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งในระดับที่เป็นการตรีตรึกคิดนึกแล้วก็ต้องระดับที่เข้าสู่จิตใจต้องปฏิบัติมาจนถึงระดับนี้ทีนี้เราจะรู้ไหมแยกแยะได้ไหมว่าไอ้ที่อยู่ในใจอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดนึกตรีตรึกเป็นสัญญาหรือมันเป็นการปฏิบัติที่เข้าไปในจิตใจกันแน่อันนี้เราสามารถดูได้อยู่ที่ว่ากิเลสคุณลดไหมล่ะถ้ากิเลสความเศร้ามองความไม่ดีมันไม่ลดเนี่ยนะอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ละเป็นการที่อยู่ในช่องทางคือใจชนิดที่เป็นเพียงแค่สัญญาที่เป็นเหตุให้เกิดเจ้าความยึดถือคืออุปาทานกิเลสตัณหาต่างๆได้เอาล่ะเกริ่นมาอย่าพอสมควรพูดนี่ยกเหตุผลอ้างให้เป็นไปตามลำดับถึงเรื่องราวที่จะพูดในต่อไปนี้ว่าที่เหตุผลเหตุปัจจัยมันดูเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหตุให้คนทำความดีก็ได้สามารถที่จะเป็นเหตุให้คนทำความชั่วก็ได้ที่ตั้งทางฝั่งพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ฐานที่ตั้งของคนที่จะทำดีกับฐานที่ตั้งคนที่จะทำชั่วเนี่ยเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่บทเปลี่ยนชนะพระพุทธเจ้านะแต่เป็นคำพูดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาสรุปความจากเนื้อหาในพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเปรียบเทียบบอกไว้ถึงคนที่มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านกับคนที่มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่วแน่จริงคนที่มีลักษณะความเกียจคร้านกับคนที่มีความขยันความเพียรความแน่วแน่ทำจริงเนี่ยเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันเลยนะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเหมือนน้ำกับน้ำมันมันจะเข้ากันไม่ได้ของสกปรกกับของสะอาดอันไหนมีมากกว่ามันก็จะชำระล้างอีกสิ่งหนึ่งไปมันเข้ากันไม่ได้ถ้าของสกปรกกับของสกปรกเช่นฝุ่นผงกับน้ำเน่ามันก็เข้ากันดีมันก็ข้นคลึกคลักดำปื้อไปของสะอาดกับของสะอาดเช่นอาหารการกินกับน้ำใสๆมันก็เข้ากันได้ดูไปในทางเดียวกันเพราะนั่นคือมันสิ่งที่เข้ากันได้ของมันในทางลบเป็นอกุศลในทางบวกเป็นกุศลแต่สิ่งที่เป็นทางกุศลอกุศลเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เป็นคนละทางกันเป็นคนละเรื่องกันไปคนละทิศกันทิศหนึ่งไปในทางทิศที่ไม่ใช่ทางอีกทิศหนึ่งก็ไปในทางทิศที่จะเป็นทางแต่ทั้งสองทางที่ไปนี่นะท่านฟังนะในพระสูตรเรื่องราวที่มาในอังคุตรนิกายปรารภเรื่องของบุคคลที่มีความเกียจคร้านกับบุคคลที่มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมาจากอย่างเดียวกันฟังให้ดีเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันทำให้คนหนึ่งขี้เกียจท้อถอยอ่อนแอไม่เอาละโอ้นอนดีกว่าไหนแต่เหตุปัจจัยอย่างเดียวกันกลับทำให้อีกคนหนึ่งเขามีความระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า จิตน้อมไปเอียงไปเทไปในการที่จะปรารภทำความเพียรใคร่ครวญตามคำสอนทำจริงแน่วแน่จริงเออทำไมเป็นอย่างนั้นได้เหตุปัจจัยเดียวกันแต่กลับทำให้คนหนึ่งทำไม่ดีอีกคนหนึ่งกลับทำดีนั่นคือเรื่องของขันห้าท่านฟังขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกคือรูปไม่ว่าจะมาในเรื่องรูปแบบของปัจจัยสี่อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตอนนี้คนก็เพิ่มปัจจัยที่6ที่7กันไปก็ที่5มันข้ามมาก็ว่ากันไปเพิ่มไปได้ไม่ว่าอะไรแต่เรื่องขันห้าที่เป็นปัจจัยภายนอกก็มีไปยังรวมถึงเรื่องภายในด้วยถ้าความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสัญญาสังขารเวทนาพวกนี้ถ้าพูดเหมาโดยรวมก็คือเป็นเหตุให้ที่ถ้าคนจะไม่ปฏิบัติตามมรรค8เขาก็เอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างได้ว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทุกข์เหลือเกินเอาทุกขเวทนามาเป็นข้ออ้างนะโอ้ไม่ไหวเลิกดีกว่าพอเสาไม่ไหวเลิกไม่ทำความเพียรนอนก่อนแต่คนที่เขาจะมีการทำความเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ทุกเห็นปานนี้นี่เราจะมามัวประมาทอยู่ไม่ได้ความคิดบ้าบอนี่เกิดขึ้นในจิตของเราเราจะมามัวตรึกไปทางนั้นไม่ได้เราต้องยิ่งมาตรึกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามตั้งสติขึ้นเขาก็ยิ่งเร่งทำความเปลี่ยนโดยอิริยาบถเดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างทำไปเหตุการณ์อย่างเดียวกันคือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยโอ้ยมีกำลังใจสูงยิ่งปฏิบัติธรรมดีอีกคนหนึ่งกับโอ้นอนแซวไม่ทำอะไรคือโดยกิริยาแค่ว่านอนบางทีเราก็บอกไม่ได้นะว่าเขาทำความเพียรหรือว่าจิตใจมีความเข้มแข็งหรือท้อถอยอย่างไรอย่างไรแต่เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบในพระสูตรนี้ท่านยกเอาเรื่องราวของกิจง่ายๆที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันที่เราเห็นเช่นมีการเดินทางบ้างมีการงานที่ต้องทำภายนอกบ้างมีเรื่องอาหารการกินบ้างมีการเจ็บไข้ได้ป่วย4อย่างเนี่ยที่ทั้งด้วยการได้ต้องทำหรือด้วยการที่ไม่ได้ไม่สามารถทำทั้ง4นัยยะที่เป็นการทำการไม่ทำ8อย่างแยกกันไปสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งนั้นน่ะใช้เป็นฐานที่ตั้งในการที่จะว่าฉันไม่ปรารภความเพียรหรอกฉันไม่อยากจะมานึกถึงตื่นแล้วต้องนอนก่อนพักก่อนตอนนี้มันเวลาเป็นแบบนี้เอามาพูดได้อ้างได้วางใจนะแต่คนหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาเหตุผลเดียวกันนี่แหละมาในการที่จะคิดตรึกมาในทางที่จะไม่ประมาทละท่านจะต้องปรารภความเพียรละตัวในข้อแรกพระพุทธเจ้ายกถึงกิจการงานที่จะต้องทำตามวังบางทีเรามีกิจการงานที่จะต้องทำเช่นถ้าอยู่วัดทำอะไรกวาดลานวัดอย่างนี้เป็นต้นนะหรือวันนี้มีการงานที่ต้องช่วยกันเอายกของเอาป้ายมีโปรเจกต์นี้มีโครงการนี้จะต้องช่วยกันไปทำนี่คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถูกไหมมีงานที่จะต้องทำอยู่สักอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่มีความเกียจคร้านเขาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนี่นะเขาก็จะมีความอยู่โอ้ยถ้าเราไปทำงานนะจะทำให้กายนี่มีความเหน็ดเหนื่อยพอกายมีความเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่ได้เดี๋ยวมันจะอะไรไม่ได้งั้นตอนนี้เพื่อที่จะเก็บแรงเอาไว้ทำตอนนั้นเพื่อที่ป้องกันความเหน็ดเหนื่อยตอนนี้ก็ขอพักก่อนคนนอนก่อนเขาก็จึงไม่ปรารภความเพียรไม่พยายามที่จะทำให้ตั้งสติขึ้นหรือมาใส่ใจในทางคำสอนแต่ขออาศัยนอนก่อนเพื่อที่จะเก็บแรงเอาไว้ทำงานนั้นๆว่างี้ในขณะที่อีกคนหนึ่งทำฟังคนหนึ่งนี่เขาก็มีจิตใจน้อมในการทำความเพียรอยู่แล้วนี่เขาก็มีความคิดเลยว่าโอ้ยจะไปทำงานเนี่ยมันจะไม่ได้มาทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะจิตใจนี่ต้องเอาไปใส่ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการยกของคิดนึกนั่นนี่เอางี้แล้วกัน เอาตอนนี้ก็รีบทำก่อนรีบเอาใจใส่มาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนก่อนที่การงานนั้นมันจะเริ่มพอการงานนั้นเริ่มแล้วมันจะมาใส่ใจในได้ยากขอทำตอนนี้ซะก่อนก็จะเอาจิตใจนั้นมาใส่ในทางคำสอนตั้งสติไว้พิจารณาไปในกายเห็นความเป็นของไม่เที่ยงคิดถึงใครควรทำจิตให้สงบก็ว่ากันไปจิตใจเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ด้วยสถานการณ์เดียวกันนะด้วยสถานการณ์เดียวกันแต่สองคนนี้ไปคนละทางแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นท่านฟังในเรื่องของกิจการงานนั้นยังมีที่คู่กับมันอีกอย่างหนึ่งในข้อแรกนั้นคือการที่ต้องไปทำงานใช่ไหมคู่ของมันนั้นก็คือพองานเสร็จแล้วพอการงานเสร็จเรียบร้อยตอนที่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเอาใจใส่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากนักหรอกเราต้องเอาใจใส่ในการงานเรื่องความคิดนึกนั่นนี่ยกของหรือทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวคนที่เขามีความเกียจคร้านอยู่แล้วเนี่ยพองานเสร็จนี่มันก็บอกโอ้ตอนทำงานนี่มันเหนื่อยเหลือเกินทั้งคิดทั้งยืนทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยกทั้งโอ้จิปาถะไม่ไหวเอาตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วกันนอนก่อนก็ไม่ได้จะมาใส่ใจในทางคำสอนได้เพราะก็จึงนอนเสียในขณะที่คนที่เขาแบบมีความเพียรมีความขยันนี่คงไม่ได้เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนะเขาเห็นแก่ว่าตอนที่ทำงานนี่มันไม่ได้คิดนึกตริตรึกไม่ได้ทางคำสอนได้แล้วจิตก็ไม่สงบนั่นนี่โน่นมากมายเอาตอนนี้งานเสร็จแล้วเริ่มจะมีเวลาช่องว่างได้บ้างเอางั้นขอมาตริตรึกระลึกในทางคำสอนนั่งสมาธิทำความเพียรสักก่อนไม่หาเอาแต่นอนเสียขี้เกียจขี้คร้านแต่งานเสร็จแล้วมาทำความเปลี่ยนในทางคำสอนต่อได้เพราะอะไรท่านฟังทำไมแตกต่างกันป่านนี้ได้ในคู่แรกเพราะว่าในคนแรกนั้นที่เขาเกียจคร้านเนี่ยเขาเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ในขณะคนที่สอนเนี่ยเขาเห็นแก่คำสอนยังมีความเคารพยำเกรงในคำสอนคือธรรมะยังมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ในท่านจะพอใจคนที่ทำความเพียรเคารพยำเกรงในจุดนี้ไม่ได้จะดูเห็นถึงจุดที่เป็นความเหน็ดเหนื่อยเหมือนอย่างคนแรกนั่นก็ทำในคู่ถัดมาท่านฟังคือข้อที่1ข้อที่2คู่แรกนี้คือเรื่องการงานทั้งที่ว่าจะไปทำทั้งที่ว่าทำเสร็จมาแล้วคู่ที่2นั้นเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าเมื่อว่าตอนเตรียมการที่จะต้องเดินทางไกลเนี่ยนะเดินทางไกลต้องเตรียมการท่านฟังทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องอาหารการกินบางทีมันไม่ได้เรื่องเข้าห้องน้ำห้องท่าทั้งยังเรื่องกำลังที่ต้องใช้ไปในการเดินทางสิ่งแวดล้อมผู้คนต้องเตรียมการหมดทุกอย่างเสื้อผ้านั่นนี่บางทีต้องห่ออาหารไปด้วยก็ต้องเตรียมก่อนล่วงหน้าเนี่ยการเดินทางไกลนี่บางทีทำให้มาใส่ใจในทางคำสอนได้ยากพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้สำหรับคนที่เดินทางไกลโดยไม่มีจุดหมายเนี่ยนะมันก็จะทำให้เสื่อมละจากคุณที่เคยได้รับหรือคุณอะไรที่จะได้รับก็จะไม่ก้าวหน้าไปถ้าเดินทางโดยไร้จุดหมายแต่ถ้ามีจุดหมายที่แน่นอนการเดินทางนั้นก็ไม่ใช่สบายอยู่ดีก็ต้องเจอความลำบากแบบต่างๆแต่ถ้ามีจุดหมายแน่นอนอย่างนี้ยังพอได้เรื่องการเดินทางเนี่ยบางทีก็ทำให้ทำในใจหรือจะมาตริตรึกโยนิโสมนสิการทำให้เกิดขึ้นได้ยากคนที่หนึ่งนี้พอรู้ว่าต้องเดินทางเนี่ยโอ้เครียดก่อนละหรือเตรียมการจนกระทั่งวุ่นวายขนาดที่เรียกว่ากังวลถึงความเหน็ดเหนื่อยที่จะเกิดขึ้นเอาทำไงตอนนี้เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยก็ขอพักก่อนละกันนะเพราะมันจะได้ถึงเวลานั้นก็มีกำลังเรี่ยวแรงในการที่จะเดินทางเห็นไปจุดตรงนี้นะก็เลยนอนก่อนพักก่อนเพ่งไปในจุดที่คิดว่าจะต้องออกกำลังเรี่ยวแรงเพ่งไปในจุดที่มันจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตอนนี้ก็ขอนอนซะก่อนโอ้ยนี่เป็นคนขี้เกียจเต็มฝังแต่ในขณะที่คนขยันนี่นะเขารู้ว่าจะต้องเดินทางนี่มันไม่ใช่ง่ายเป็นกิจการงานที่ยากเลยต้องใช้กำลังเรี่ยวแรงจะทำในใจก็ไม่ได้โอ้ทำไง ถ้าไปถึงจุดนั้นนี่มันจะไม่ได้ทำเต็มที่แล้วงั้นขอทำตอนนี้ซะก่อนไม่ได้เห็นแก่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยตรงจุดนั้นแต่เห็นแก่คำสอนเห็นแก่คำสอนเห็นแก่ความดีความงามเห็นแก่ธรรมวินัยมันจะต้องทำดีมีให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาสบายเห็นแบบนี้ทำฝังคือเห็นสามัญผลมาระลึกถึงมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในคำสอนในผู้ปฏิบัติคนอื่นๆได้แต่คนอื่นๆก็มารู้เนี่ยโอ้ยเขาจะติดเตียนด่าว่าเราได้นี่คือมีความเป็นใหญ่โดยเอาธรรมะเป็นใหญ่เห็นแก่ธรรมะนี่แหละเป็นธรรมาธิปไตยซึ่งจิตนั้นตั้งอยู่ในธรรมะได้นี่คือคู่ที่สองเรื่องของการเดินทางสองคู่นี้ก็เป็นสี่ข้อไปแล้วนะในคู่ถัดมาคือเรื่องของการได้อาหารหิ่งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ต้องแสวงหาอาหารโดยการไปบิณฑบาตใช่ไหมแต่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาจจะถ้าเดินทางก็ต้องเตรียมอาหารไปหรือที่เดินทางไปเนี่ยโอ้มันอาหารมันไม่เพียงพอหรือเพียงพออย่างไรบางทีก็ต้องไปคิดหวังเอาข้างหน้าเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้บางทีบางครั้งในการที่เราแสวงหาอาหารเนี่ยบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ได้มากไอ้จังหวะที่ได้น้อยไม่เต็มเพียงพอความต้องการไม่ว่าสิ่งที่ได้น้อยนั้นมันจะละเอียดประณีตหยาบอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ตามแต่ปริมาณมันน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือในขณะที่ปริมาณมันมากโอ้เต็มที่เลยทั้งละเอียดประณีตมีหลากหลายอย่างให้เลือกกินแต่ละอย่างนี่กับปริมาณอย่างดีเลยเนี่ยคู่นี้นี่คือคู่ที่3ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการบริโภคซึ่งจุดนี้แหละที่จะเอามาเป็นข้ออ้างหรือจะเอามาเป็นที่ตั้งได้ก็มาข้ออ้างนี่ก็คือสำหรับคนขี้เกียจเขาใช้อ้างในการที่จะทำอะไรจะนอนในการที่จะขี้เกียจในการที่จะไม่ทำความเพียรในการที่จะไม่ขยันอดทนก็มันไม่มีอะไรจะกินมันมีแต่ว่ามีอยู่นะแต่มีน้อยก็บอกว่าไม่มีอะไรจะกินมันมีน้อยพอมีน้อยไม่พอร่างกายก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยแต่เหนื่อยนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็เอาตรงเนี้ยเหนื่อยนี่แหละมาอ้างเอางี้นอนพักก่อนแล้วกันพักก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้เพราะร่างกายมันเหนื่อยอยู่เหนื่อยเพราะอะไรก็ไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเหนื่อยนิดหน่อยเพราะอะไรผมไม่ได้กินอะไรแต่ก็กินแต่กินอยู่นิดหน่อยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เต็มตามความต้องการก็เอาข้อนี้มาอ้างในการที่จะนอนเสียขี้เกียจไม่ทำความเพียรในขณะเดียวกันทั้งฝั่งในขณะเดียวกันบางคนเขาก็เอาจุดเนี้ยที่อาหารไม่พอนี่แหละมาเป็นที่ตั้งแห่งการทำจริงแน่ๆจริงได้เขากลับมีความคิดว่าโอ้อาหารไม่เพียงพอแต่กายของเราเบานะไม่ได้ต้องกินหนักกินเยอะพอมีกายเบาแล้วเอ้ามันก็สบายนี่กายเบาอย่างนี้เราควรใช้กายแบบนี้แหละในการที่จะทำความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งมีความคิดนึกจิตใจจดจ่อมาในการทำตามคำสอนการปรารภความเพียรการตั้งสติการระลึกถึงคำสอนพอเห็นกายที่เบานี่ปุ๊บคว้าได้ทันทีเอาจุดนี้มาเป็นที่ตั้งทันทีเห็นไหมว่าไม่ได้เห็นแก่อาหารที่มันน้อยนะเหมือนคนแรกนั่นเขาแต่เห็นแก่กายที่มันเบาเหตุการณ์เดียวกันทุกฝั่งเหมือนเหรียญนี่แหละเหรียญเดียวกันแต่คนละด้านสถานการณ์เดียวกันแต่มองคนละมุมคนหนึ่งมองติดอยู่แค่เรื่องอาหารเรื่องการเดินทางเรื่องการงานเหน็ดเหนื่อยบ้างสบายบ้างเสร็จแล้วบ้างอีกคนหนึ่งเห็นโอกาสในการที่จะตั้งไว้ซึ่งความเพียรได้ในคู่ที่สามผู้ฟังไม่ใช่แค่ว่าอาหารไม่พออาหารน้อยทำให้เกิดต้องเหน็ดเหนื่อยสำหรับคนแรกแต่ไม่เคยความเป็นกายเบา สำหรับคนที่สองยังเรื่องของอาหารนี่มากเกินหรือว่าจนพอใจเพียงพอต่อความต้องการแล้วไม่ว่าท่านอาหารนั้นจะดีเลวหยาบละเอียดเราได้ปริมาณที่เพียงพอคำว่าปริมาณที่เพียงพอนี่สำหรับคนนี่มันพอไม่เท่ากันพอตามอะไรพอตามความอยากความอยากมันใหญ่แค่ไหนความพอมันก็ต้องตามไปกันแค่นั้นยิ่งอยากมากจุดที่พอมันก็ยิ่งสูงถ้าอยากน้อยจุดพอมันไม่มากมากหรือไม่มากอยู่ที่ว่าอยากมากหรืออยากน้อยถ้าตัณหาความอยากมันพุ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยนะมันก็ต้องจุดพอมันก็อยู่สูงพอถึงจุดนั้นทีนี้มันกลายเป็นมากเกินไปอย่างนี้มากเกินไปเป็นยังไงกินมากเป็นยังไงนะท่านฟังหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนกายมันก็จะอึดอัดแน่นด้วยอาหารที่มันมีมากเข้าไปในท่านฟังทำให้การย่อยนี้ก็ประสิทธิภาพลดลงเพราะว่าพอท้องแน่นปุ๊บเนี่ยการเข้าทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะหรือน้ำย่อยที่มันจะเข้าไปทำการย่อยเนี่ยมันก็ได้น้อยได้ไม่เพียงพอย่อยได้น้อยย่อยไม่ได้เพียงพอพวกอาหารที่เข้าไปเนี่ยทางฝั่งมันก็เน่าแล้วพอมันเน่ามันไม่ได้มีน้ำย่อยไปเปลี่ยนแปลงสภาพโมเลกุลสภาพทางสารประกอบให้เกิดการดูดซึมได้จุลินทรีย์ทำงานได้ไม่เต็มที่เน่าอยู่ในท้องเนี่ยก็เป็นพิษเป็นพิษนั้นก็คือความเมาตึงใช้คำว่าเป็นการเมาอาหารเมาอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละยิ่งกินมากยิ่งต้องเผาผลาญมากเป็นเชื้อเพลิงที่มากเกินไปพอเชื้อเพลิงมากเกินเนี่ยไฟดับได้นะความร้อนธาตุอะไรก็ไม่สม่ำเสมอก็เกิดเป็นพิษบางทีเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยซ้ำถ้าอายุมากขึ้นไปแล้วกินมากเกินเนี่ยเรื่องราวมีเยอะแยะพอกินมากเกินประมาณนิ่มแล้วทำไงทำอะไรไม่ได้ก็นอนนอนแล้วตายไม่ลุกขึ้นมาเลยก็มีเพราะว่าพิษที่เกิดขึ้นจากอาหารที่กินเข้าไปคือไม่ใช่ว่าอาหารเป็นพิษหรอกแต่เพราะระบบร่างกายของเราเนี่ยมันย่อยได้ไม่ถูกจุดทำได้ไม่ถูกที่เกิดเป็นพิษขึ้นมาในท้องลมปราณเดินไม่ทั่วมีความอึดอัดธาตุไฟไม่สม่ำเสมอก็ตายได้ธาตุสี่นี่อยู่กันไม่ได้ก็ตายไปอาจจะไม่ถึงตายแต่แน่นอนต้องอึดอัดแน่อึดอัดเหมือนอะไรเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองอึดอัดเมาอาหารมีแต่ง่วงกับง่วงแล้วก็ง่วงทำอะไรไม่ได้เหลือได้อย่างเดียวที่ทำก็คือนอนซะนอนตื่นขึ้นมาทำไมนอนก่อนแล้วกันคนขี้เกียจเขาก็คิดอย่างนี้ทุกฝั่งคิดว่าจะคลายความง่วงนี้ได้ด้วยการนอนก็คิดมีเหตุผลนะคิดว่าก็ง่วงก็นอนสิก็ธรรมดาแต่คนขยันเขาไม่คิดอย่างนี้ทุกฝั่งเพราะว่าเอาตั้งแต่ตอนกินก่อนนะคนที่เขามีการทำในใจซึ่งคำสอนอยู่เป็นประจำมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเขาจะมีสติอยู่เป็นประจำพอมีสติอยู่เป็นประจำเนี่ยมีความประมาณในโภชนะที่ได้มาแน่นอนมีสติตั้งไว้รู้ประมาณในโภชนะที่ได้มาก็บริโภคพอประมาณจะไม่เกินประมาณยังไงเรียกว่าพอดีคือกินเข้าไปเนี่ยไม่ให้มันแบบตึงจนเต็มที่เลยเนี่ยนะแต่ให้มันมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างคือบางคนที่ว่าฟาดเอาฟาดเอาเนี่ยก็คือว่ากินเข้าไปจนช่องว่างไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังอัดเข้าไปอีกจนมันตึงขึ้นตึงขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นกระเพาะเราเนี่ยมันขยายได้ถึง3ลิตรถึง5ลิตรนู่นนะแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาของมันเนี่ยได้ประมาณลิตรเดียวมันจะบวกลบนิดหน่อยตามไซส์ของคนแต่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าจะเอาเกินไปกว่านั้นก็ได้คุณก็ใส่เข้าใส่เข้าช่องว่างในท้องนี่ก็ปิดมิดละยังขยายได้ไปอีกนั่นคือแบบจะทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเกิดขึ้นได้ยากอย่างที่ว่าไปแต่คนฉลาดรู้ประมาณก็จะหยุดกึกถึงจุดก่อนที่จะเต็มได้พอมีช่องว่างที่ว่างเหลืออยู่ในท้องในตัวบาง สารเมธประสิทธิภาพในการย่อยนี่ดีเวลาย่อยมันจะมีแก๊สมีอะไรที่เป็นผลพลอยได้ของการย่อยเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่ในช่องว่างที่มีนั้นทำให้ประสิทธิภาพไม่ถูกรบกวนด้วยช่องว่างแก๊สอะไรต่างๆที่มาคอยขัดขวางกันเข้าย่อยกันเข้าทำงานของจุลินทรีย์หรือน้ำย่อยต่างๆเนี่ยพออาหารได้รับการแปรสภาพมันก็ไม่เน่าสิ่งเหล่านั้นถูกดูดซึมไปได้หมดร่างกายก็เบาสบายคนที่เขาได้อาหารถึงความเพียงพอแล้วกายเขาก็ยังเบาอยู่ดียังไม่หนักเขาก็ใช้กายที่เบาถึงแม้ว่าจะได้อาหารมากตามนะกายก็ยังเบาอยู่ดีเรารู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาก็เอากายที่เบานี่แหละทำอะไรล่ะก็เหมือนตอนที่ไม่ได้อาหารเพียงพอนั่นแหละก็เอากายที่เบาไปในการทำความเพียรหรือบางทีบางครั้งอาหารมันมากจริงๆอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยคนนี้ก็มีพื้นฐานดีในการที่จะทำปรารภความเพียรอยู่อย่างเนืองนิดมีการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยพอกายหนักง่วงใช่ไหมจะไม่ได้แก้ปัญหานี้ได้ด้วยการไปนอนประเด็นเป็นความคิดของคนขี้เกียจแต่ก็แก้ปัญหานี้ได้ด้วยการไปเดินไปเดินให้กายเนี่ยมันย่อยอาหารที่มันบริโภคเข้าไปเนี่ยให้มันดีได้คนที่เดินนี่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้บอกไว้ถึงอานิสงส์ว่าโอ้จะทำให้อาหารที่บริโภคเข้าไปเนี่ยย่อยได้ดีย่อยได้ง่ายช่วยร่างกายในการที่จะเพิ่มธาตุไฟเพิ่มการขยับเคลื่อนไหวทำให้การย่อยนี่ดีได้แล้วพอย่อยดีธาตุไฟสม่ำเสมออายุก็ยืนนานได้ก็จะมีความคิดแก้ปัญหาแบบนี้ไม่เหมือนกับการแก้ปัญหาของคนขี้เกียจที่ไปด้วยการนอนคนขยันก็แก้ปัญหาได้ด้วยการทำความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงอย่างน้อยอิริยาบถที่ไปทำคือการเดินก็ยังเป็นการทำความเพียรทางกายทีนี้การทำความเพียรระหว่างมาพูดถึงในคู่ที่3เนี่ยก็ต้องอธิบายถึงว่ามีอยู่2รูปแบบคือการทำความเพียรชนิดที่เป็นทางกายกับทางใจคือกรณีบางคนเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในอิริยาบถที่ไปเดินได้เสมอไปนะสถานการณ์ร่างกายของคนเนี่ยเจ็บป่วยมันก็ไปไม่ได้ขาก็ไปไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บบางทีเดี๋ยวนี้ก็มากมายบางคนอาจจะนอนเตียงอยู่เขาก็ทำความเพียรได้เพราะนั่นเป็นความเพียรที่เกิดขึ้นในทางใจความเพียรมี2อย่างคือทางกายและทางใจที่เราพูดถึงในที่นี้คือเรื่องของทางกายเปรียบเทียบให้ดูแตกต่างกันว่าคนขี้เกียจก็เอาแต่นอนคนขยันนี่เขาก็ไปปรารภความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้จะทำทางกายได้เราก็ทำทางใจก็ได้ทั้งฝั่งสำหรับคนที่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่ว่าไปทีนี้ในคู่ที่4ทั้งฝั่งคือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะทบทวนคู่ที่หนึ่งคือเรื่องของการงานที่จะต้องไปทำว่าก่อนจะไปทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วคู่ที่สองคือเรื่องการเดินทางว่ากำลังจะไปเดินทางหรือว่าเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วคู่ที่สามคือเรื่องของอาหารการกินว่าได้มาไม่พอกับได้มาเกินพอเพียงพอเลยทั้งสามคู่หกอย่างนั้นสามารถใช้เป็นข้ออ้างก็ได้ของคนที่จะขี้เกียจนอนเสียจะใช้เป็นที่ตั้งแห่งการทำจริงแน่วแน่จริงก็ได้ของคนที่เขามีความเคารพยำเกรงมีหิริโอตัปปะยังมีคู่ที่4ทำฝั่งคือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลักษณะที่แบบเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปวดหัวปวดขาปวดท้องนิดๆหน่อยๆเฮ้ยทำไมฉันปวดหัวว่าทำไมฉันปวดขาเอางี้แล้วกันนะปวดนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะลามนะตอนนี้ก็ต้องพักซะก่อนนะนอนเถอะนอนสินอนเลยมันเหมือนมีเสียงเรียกอยู่ในหูของเราทั้งฝั่งเอาแต่นอนเอาแต่นอนนี่ไม่รู้บังออนหรือบังเอิญไม่ใช่นั่นเป็นเสียงของมารมารผู้ล้างผลาญความดีมันมีเสียงอยู่ในหูเราเสมอ ให้ความดีของเราเนี่ยมันลดลงไม่ใช่แค่นี้ท่านฟังเพราะว่ากิเลสสมานนี่นะมันละเอียดยิ่งกว่าที่แบบจะเอาแบบให้บอกตรงๆคือนอนเนี่ยมันจะมีว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคนี้นะแล้วก็จะเป็นโรคนั้นด้วยนะแล้วก็จะเป็นโรคแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะหนักหน้าเป็นอย่างนี้ก็อ้างอะไรต่างๆมันล้านแปดเลยนะกิเลสเนี่ยนะที่อยู่ไหนในจิตใจเรานี่แหละแล้วกระบวนการความคิดของมันโอ้เหมือนเราเลยโอ้มันมีความรู้เดินนี้ด้วยนะกิเลสเนี่ยแน่นอนทุกฝั่งแน่นอนเลยแต่จุดประสงค์อย่างหนึ่งเลยของมันที่เราจะดูท่าแท้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นเป็นบอกแพทเทิร์นของมันก็คือว่าจะทำให้ความดีของเราเนี่ยลดลงความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมากขึ้นอกุศลธรรมก็พอกพูนกุศลธรรมก็ค่อยๆเสื่อมลงจางลงเจ็บป่วยนิดหน่อยก็มาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนจะพักไม่ปรารภความเพียรนี่ก็กรณีของคนทั่วไปนะที่ว่าฉันก็ปกติสบายดีอยู่แหละแต่พอป่วยนิดหน่อยเอาละเอาละลายออกทุกฝั่งลายกิเลสมันออกอย่าตามเสียงนั้นทุกฝั่งเพราะว่าด้วยเหตุการณ์อย่างเดียวกันเหตุการณ์อย่างเดียวกันคือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปวดหัวปวดท้องปวดเอวปวดขาปวดหลังนิดๆหน่อยๆคนที่เขามีจิตใจทำจริงแน่ๆจริงมีความเด็ดเดี่ยวมีความห้าวหาญเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยโรคเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยแล้วมันจะลุกลามไปได้เนี่ยถ้ามันลุกลามไปจนหนักหน้าขึ้นนี่เราจะมาทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเนี่ยทางนี้ตอนนี้เราต้องรีบทำก่อนเลยก่อนที่มันจะหนักหน้าไปมากขึ้นกว่านี้คิดดูนะระหว่างเหตุการณ์เดียวกันจะป่วยเล็กน้อยคนหนึ่งเอาเป็นข้ออ้างที่จะนอนอีกคนหนึ่งเอาเป็นข้อตั้งไว้ในการที่จะทำความเพียรให้มันยิ่งขึ้นเพราะเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้หนังคนละม้วนเลยทั้งฝั่งแต่เรื่องเดียวกันไม่รู้มันเรื่องเดียวกันแต่เป็นหนังคนละม้วนแหละคือมันเหลียงคนละด้านของสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นคือมันทางเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่ไปคนละทิศระหว่างนี้นะถนนเส้นหนึ่งพาจากทางเหนือไปทางใต้ถ้าคุณมุ่งไปทางใต้ก็ต่ำลงคุณมุ่งไปทางเหนือก็สูงขึ้นแต่เป็นถนนเส้นเดียวกันมรรคนี่ก็มรรคเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคหรือเป็นอริยมรรคล่ะถ้าเป็นมิจฉามรรคก็ไปทางต่ำถ้าเป็นอริยมรรคมีองค์ประกอบด้วย8อย่างก็ไปทางสูงมิจฉามรรคก็มีองค์ประกอบด้วย8อย่างเหมือนกันแต่ไปทางต่ำเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นระวังในกุฏิ4นี้ยังมีเรื่องของการเจ็บป่วยชนิดที่แบบหนักปึ้งเลยต้องนอนเตียงมึนกินยาพยาบาลประคบประงมช่วงที่ทำนั้นก็โอ้ไม่สามารถจะทำในใจได้ตื่นมาก็มึนจริงๆปวดหัวหนักมากปวดท้องหนักมากปวดขาหนักมากหนักมากนี่คือหนักจริงๆเนี่ยนะจนกระทั่งให้ทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรต่างๆโอ้มึนอยู่ตลอดเหมือนอย่างคนที่พวกนอนเตียงแซวอยู่เป็นมะเร็งแบบหนักมากให้คีโมอัดกัน 3-4 เข็มติดกันหรือต้องกินยาชนิดที่มันกินแล้วก็มึนต้องได้นอนอย่างเงี้ยในลักษณะที่มีอาการเจ็บไข้อย่างมากเกิดขึ้นแล้วทำความเพียรได้ยากแน่นอนพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้คนที่มีอาการเมื่อยในร่างกายจะมาทำจิตให้สงบนี้ก็จะเป็นไปได้ยากกรณีของพระวักกลิก็เหมือนกันพระอัสสชิหรือภิกษุอีกหลายรูปที่พอมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายการที่จะมาตั้งไว้ทรงไว้ซึ่งจิตให้เป็นสมาธิก็อาจจะทำได้ยากทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเผื่อว่ามันค่อยดีขึ้นเบาบางลงไปได้บ้างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้หนักต่อเนื่องอยู่เป็นช่วงเวลาตลอดเวลาแต่ถ้ามันมีบางจังหวะที่เบาลงเปิดช่องให้แล้วทีนี้ไอ้ตอนที่มันเบาบางลงเริ่มหายขึ้นเนี่ยดีขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ทั้งหวังคนที่มันจิตใจอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยขี้เกียจขี้คร้านนี่เ ขาจะมีความคิดอย่างนี้อยู่แล้วเสียงในหูเป็นเหมือนมารนี่จะบอกว่าเอ้ยนี่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าการรักษาถูกทางแล้วเอาตอนนี้นี่เพื่อไม่ให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยงั้นมันกลับมาอีกนี่เราเพิ่งหายได้ไม่นานอย่าเพิ่งทำอะไรเลยร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่ตอนนี้ยิ่งต้องนอนพักให้ดีเลยตอนนี้ก็พักนอนซะก่อนพูดอย่างดีเลยท่านฟังเหตุผลก็น่าฟังด้วยนี่แหละคือกิเลสที่มันมาในรูปของความเป็นห่วงเป็นใยเราดูพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพระราหุลตามมาข้างหลังพระราหุลขอกราบเพื่อที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมจะไม่กินข้าววันนั้นท่านยังปล่อยให้ไปเพื่อว่าต้องการให้บริโภคอมตะธรรมไม่ได้จะเห็นแก่ปากท้องไม่ได้จะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสะดวกสบายซึ่งกิเลสแน่นอนมันเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการที่ทำให้เราไม่ทำความเพียรในการที่ทำให้มันมีชีวิตอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นนะเพราะว่าถ้าเราทำความเพียรปรารภความเพียรปฏิบัติตามมรรคแปดกิเลสมันจะอยู่ไม่ได้มันจะตายแต่โดยเอาความสบายมาเป็นข้ออ้างแต่ถ้าคนที่มีความละเอียดรอบคอบเนี่ยเขาจะรู้นะว่าสบายเนี่ยมันไม่ใช่สบายะสบายสบายในที่นี้ก็คือเอาความสะดวกสบายเห็นแก่สุขเวทนาสัปปายะไม่ใช่สุขเวทนาท่านฟังสัปปายะนี่หมายถึงความเหมาะสมในการที่เราจะทำความเพียรซึ่งบางทีก็ต้องดำรงอยู่ในความลำบากบ้างกิเลสมันก็เอาข้อว่าเพิ่งหายจากความเจ็บไข้นี่แหละมาเป็นข้ออ้างในการที่ยังไม่ควรทำอะไรแต่คนที่เขามีพื้นฐานดีท่านฟังมีการทำในใจอยู่เสมอไอ้ตอนที่เจ็บหนักมากนี่อูก็ไม่ได้ละเพราะมันปวดขาปวดกายมีทุกขเวทนามากในการที่จะตั้งอยู่ในสมาธินี่ก็เป็นไปได้ยากแต่พอดีขึ้นมีช่องบ้างเอาดีขึ้นมีช่องนี่โอ้ยตอนเจ็บไข้หนักมากนี่ไม่ได้จะทำความเพียรทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยตอนนี้อาการดีขึ้นนี่ไม่อยากที่จะหวนกลับไปเป็นไม่ดีแบบนั้นแล้วทำความเพียรไม่ได้ตอนนี้รีบทำความเพียรก่อนเลยคิดดูนะสองคนนี้ก็กลัวเรื่องการที่อาการเจ็บไข้นั้นจะหวนกลับมาอีกเหมือนกันแต่คนหนึ่งเห็นว่าถ้าหวนกลับมาแล้วจะอยู่ไม่สบายตอนนี้ก็นอนซะก่อนแต่อีกคนหนึ่งเห็นว่าถ้าหวนกลับมาแล้วจะทำความเพียรไม่ได้เต็มที่ตอนนี้ขอปฏิบัติธรรมทำความเพียรซะก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ต้องฟังมันเหมือนหนังคนละม้วนสถานการณ์แบบเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆต้องฟังทุกวันนี้เปิดดูที่ไหนก็ได้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงว่าโอ้คนเรามันเป็นแบบนี้เหตุการณ์อย่างเดียวกันคุณใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำชั่วก็ได้เหตุการณ์อย่างเดียวกันน่ะคุณใช้เป็นที่ตั้งในการที่จะทำความดีก็ได้ศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือคำว่าอ้างเหมือนกันนั่นแหละอ้างในการที่จะทำความชั่วอ้างในการที่จะทำความดีจากเหตุการณ์อะไรในพระสูตรนี้ท่านยก4คู่นี้แหละคือเรื่องการงานเรื่องการเดินทางเรื่องอาหารการกินเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากเอาดูฟังให้ดีเราจะมาเป็นข้ออ้างว่าเออฉันทำไม่ได้หรอกฉันยังต้องเอาความสบายไว้ก่อนเห็นแก่ความลำบากเห็นแก่ความสบายก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นแต่คนที่เขามองไกลไปกว่านั้นระวังเขาจะเห็นแก่ศีลเห็นแก่ธรรมเห็นแก่คำสอนมีความเคารพยำเกรงจะทำได้ทำไม่ได้ก็มีช่องตรงไหนขอทำก่อนขอปฏิบัติก่อนทำให้มันเต็มที่ก่อนแต่ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายไว้อย่างนี้นี่นะปรารภสี่เรื่องนี้แน่นอนทำฟังว่ามันไม่ใช่แค่สี่เรื่องนี้ยังต้องมีเรื่องราวอื่นๆอีกขันห้าทั้งหมดน่ะตั้งแต่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นที่รวมของทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลคือความยึดถ ถือคือตัณหาอวิชชามันก็มาครอบงำขันธ์ห้านี้ก็ได้ก็ขันธ์ห้านี้แหละถ้าเราจะทำมรรคเนี่ยเราจะไปทำในอย่างอื่นได้ไงก็ต้องทำในขันธ์ห้านี้แหละเพื่อให้เจ้าอวิชชาตัณหาความยึดถือมันออกไปเหมือนร่างกายของเราตั้งฟังร่างกายของเราเป็นรังของโรคโรคก็อยู่ในกายนี้ยาเวลาเขาจะเอามาใส่เขาก็ามาใส่ในกายนี้แหละเพราะในกายของเราเนี่ยมีทั้งโรคมีทั้งยาใช่ไหมเช่นเดียวกันในขันธ์ห้ามีทั้งส่วนที่เป็นมิจฉามรรคที่ไปในทางต่ำเป็นความขี้เกียจตัวในพระสูตรนี้ยกเอา4คู่นี้ขึ้นมาพูดอธิบายให้เห็นยังมีทางที่จะไปสูงได้เป็นที่ตั้งในการที่จะทำความเพียรได้ก็ขันธ์ห้านี่แหละในเรื่องราวตรงนี้ยกเอา4คู่นี้ขึ้นมาแต่สามารถขยายความไปในถึงขันธ์ห้าได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นสัญญาความคิดนึกที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลโผล่ขึ้นมาตึมเนี่ยคนที่คิดว่าฉันจะมีความคิดเรื่องดีๆแล้วฉันจะต้องกระทำความดีโอ้ยแล้วความคิดดีๆนั้นเมื่อไหร่จะเกิดเอาพอความคิดไม่ดีมาตามมันไปโอ้ยไอ้ที่ตามไปนั่นก็ไม่ถูกแต่เราจะต้องไม่ตามความคิดที่ไม่ดีเอาตรงนี้แหละมาเป็นที่ตั้งสิในการที่จะปรารภความเปลี่ยนยิ่งทำสติให้มันมีมากขึ้นไม่ตามสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยตั้งไว้ให้มันดีให้มันถูกให้มันชอบสามารถที่จะไม่ไปตามมิจฉามรรคคือทางนี้มันอันเดียวกันเลยนะแต่ไปคนละทิศนั่นเองเขาก็จึงเรียกว่าเป็นคนละทางแต่คือสายเส้นมันอันเดียวกันหันไปทางทิศใต้นี่ก็อีกทางหนึ่งหันไปทางทิศเหนือนี่ก็อีกทางหนึ่งแต่สายเส้นมันอันเดียวกันห่างกัน180องศาเป็นเหมือนเหรียญคนละด้านที่แสดงภาพคนละอย่างแต่มันอยู่บนเหรียญเดียวกันคือในขันห้าเหมือนกันแต่พาไปต่างทิศทางกันมีองค์ประกอบ8อย่างเหมือนกันแต่ทางหนึ่งเป็นมิจฉามรรคเนียนๆระหว่างเนียนๆอีกทางหนึ่งเป็นอริยมรรคตอนที่ทำตอนที่ปฏิบัติก็สว่างเหมือนกันแต่มิจฉามรรคความสว่างนั้นก็ลดลงลดลงลดลงไม่สังเกตให้ดีบางทีไม่รู้แต่ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคไปตามทางดีความสว่างนั้นก็มากขึ้นมากขึ้นบางทีสังเกตดูทีโอ้สว่างมากก็ต้องคอยสังเกตดูระวังสตินี่เราต้องตั้งไว้ให้ดีเราฟังเรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยนะคิดไตรตรองใคร่ครวญดูฟังว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่เหตุการณ์นี้เราจะใช้เป็นฐานที่ตั้งสำหรับในการทำอะไรประสูติเรื่องราวตรงนี้ต้องฟังจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกมาเป็นคนละประสูติเป็นคนละหัวข้อแต่ใช้เหตุการณ์เดียวกันข้าพเจ้านี่มาพูดในลักษณะที่เปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนและส่วนต่างแต่ฝั่งที่ต้องการจะฟังรายละเอียดของประสูตินี้ก็สามารถติดตามต่อมาฟังได้ที่เว็บไซต์ pyotama.com เป็นประสูตรสั้นๆไม่ยาวข้าพเจ้าอ่านให้ฟังประมาณ15นาทีก็ขอเชิญมารับฟังต่อได้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนทุกผู้ฟังเพราะว่าเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจตุรพรอันนี้คือเรื่องราวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านหรือว่าฐานที่ตั้งแห่งการปรารภความเปลี่ยนภิกษุทั้งหลายฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านหรือกุศีตวัตถุ8อย่างเหล่านี้มีอยู่ภิกษุทั้งหลายที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรอารัปภวัตถุ8อย่างเหล่านี้มีอยู่คือความแตกต่าง8อย่างระหว่างบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านกับบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่ๆจริง คือในสถานการณ์ที่มีกิจการงานที่จะต้องกระทำอยู่บุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เรามีการงานที่จะต้องกระทำอยู่ถ้าเราไปทำการงานกายของเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนใช้ก่อนดังนี้ตอนนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่แน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทำแต่ถ้าเมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่มันจะไม่เป็นการง่ายที่จะกระทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซะก่อนดังนี้ฉะนั้นจึงปรารภความเปลี่ยนนี่เป็นความแตกต่างข้อที่หนึ่ง grounds of laziness and arousing energy Pickles there are these eight groundsOf laziness, and these eight grounds of arousing energy. What eight? Here, there are some work to do. It occurs to lazy people that I have some work to do. While I am working, my body will become tired. Let me lie down now. Then.He lies down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. But for diligent people, it occurs to him, I have to do some work while working.It wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainmentOf the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือในสถานการณ์ที่การงานนั้นได้สำเร็จลุล่วงลงแล้วบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราทำการงานนั้นอยู่กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนใช้ก่อนดังนี้ตอนนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุก็ทำไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่แน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าว่าการงานเราได้ทำสำเร็จเรียบร้อยลงไปแล้วก็เมื่อตอนที่เราทำการงานนั้นอยู่เราไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซะก่อนหนังนี้เท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นความแตกต่างข้อที่สอง Again, Pickles has done some work. For lazy people, it occurs to him, I have done some work. Because of the work, my body has become tired. Let me lie down. He then lies down and does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained. For the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. But for diligent people, it occurs to him, I have done some work. While working, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. He then arouses energy. This is the second ground for arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็หนทางไกลเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเดินแต่ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายของเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนดังนี้เท่านั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่ๆจริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก้นทางไกลเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเดินแต่ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่มันจะไม่เป็นการง่ายที่จะกระทำใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซะก่อนหนังนี้เท่านั้นจึงปรารภความเปลี่ยนได้เป็นความแตกต่างข้อที่สาม Again, a bhikkhu has to make a trip. For lazy people, it occurs to him, I have to make a trip. While traveling, my body will become tired.Let me lie down. He then lies down and does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the third ground for laziness. But for diligent people,It occurs to him, I have to make a trip. While traveling, it wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized.He then arouses his energy. This is the third ground for arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเมื่อการเดินทางไกลนั้นลุล่วงเรียบร้อยแล้วบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราได้เดินทางไกลเสร็จแล้วก็แต่เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนเท่านั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเ พื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่วแน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้เดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่เราไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนดังนี้เท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นความแตกต่างข้อที่4 Again a bhikkhu has made a tripFor lazy people, it occurs to him, I have made a trip. While traveling, my body has become tired. Let me lie down. Then he lies down and does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization.Of the as yet unrealized. This is the fourth ground for laziness. But for diligent people, it occurs to him, I have made a trip. While traveling, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me arouse energy now for the attainment of the as yet unattainedfor the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. He then arouses energy. This is the fourth ground for arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เราเจอถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนอย่างนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่แน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการแต่กายของเรากลับเป็นกายที่เบาควรแก่การงานเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะอาศัยกายที่เบาควรแก่การประกอบการงานนั้นๆรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเสียก่อนดังนี้ตอนนั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นความแตกต่างข้อที่5 Again a bhikkhu has walked for alms in a village or town but has not gotten as much food as he needs whether coarse or excellentIt occurs to lazy people, I have walked for alms in the village or town, but did not get as much food as I need, whether coarse or excellent. My body has become tired and unwieldy. Let me lie down. Then he lies down and does not arouse energy for the attainmentof the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the fifth ground of laziness. But it occurs to diligent people. I have walked for alms in a village or town, but did not get as much food as I need, whether coarse or excellent. My body is light and wieldy. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the fifth ground for arousing energy. ภิกษุทั้งหลายก็ยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้ที่เอาแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมและได้อาหารเต็มตามที่ต้องการบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมและได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เป็นกายที่หนักเหมือนเม็ดถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนดังนี้เพราะนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อจะไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่แน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคมได้อาหารเต็มตามที่ต้องการก็จริงแต่กายของเราก็ยังเป็นกายที่เบาควรแก่การงานอยู่เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะอาศัยกายที่เบาควรแก่การประกอบการงานนั้นๆรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซะก่อนหนึ่งนี้เท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นความแตกต่างข้อที่6 againA bhikkhu has walked for alms in a village or town, and has gotten as much food as he needs, whether coarse or excellent. It occurs to lazy people, I have walked for alms in the village or town, and gotten as much food as I need, whether coarse or excellent.My body has become as heavy and unwieldy as a heap of wet beans. Let me lie down. Then he lies down and does not arouse energy. This is the sixth ground of laziness. But for diligent people, it occurs to him, I have walked for alms.In the village or town, and gotten as much food as I need, whether coarse or excellent. My body is strong and wieldy. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses.His energy. This is the sixth ground for arousing energy. ภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือในสถานการณ์ที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อยเกิดขึ้นบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็อาการเจ็บไข้เล็กน้อยนี้เกิดขึ้นนักแก่เรามีข้ออ้างเพื่อจะนอนมีเหตุผลควรที่จะนอนเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่วแน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็อาการเจ็บไข้เล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันอาจเป็นไปได้ว่าอาการเจ็บไข้นั้นจะลุกลามหนักขึ้นจนทำให้ไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเสียก่อนหนังนี้ดังนั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นความแตกต่างข้อที่7Again, a bhikkhu is a little ill. It occurs to lazy people. I am a little ill. I need to lie down. Let me lie down. Then he lies down and does not arouse energy. This is the seventh ground for laziness. But for diligent people,It occurs to him, I am a little ill. It is possible that my illness will grow worse. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy.This is the seventh ground for arousing energy. ภิกษุตัวหน่อยก็อื่นยังมีอีกคือในสถานการณ์ที่เธอนั้นหายจากความเจ็บไข้อย่างหนักได้ไม่นานบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเพิ่งหายจากการเจ็บไข้อย่างหนักได้ไม่นานกายของเรายังอ่อนเพลียยังไม่ควรจะทำอะไรเราเจอถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนดังนี้เท่านั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งส่วนบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่จริงจะมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเพิ่งหายจากความเจ็บไข้อย่างหนักได้ไม่นานอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่มันอาจเป็นไปได้ว่าอาการเจ็บไข้นั้นจะหวนกลับมาอีกเอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซะก่อนดังนี้ท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้มีลักษณะแห่งความเกียจคร้านและบุคคลผู้มีลักษณะแห่งการทำจริงแน่แน่จริง Again, a bhikkhu has recoveredFrom illness, soon after recovering, it occurs to lazy people, I have recovered from illness. I have just recovered from illness. My body is still weak and unwieldy. Let me lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained.For the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized, this is the eighth ground for laziness. But for diligent people, it occurs to him, I have recovered from illness, just recovered from illness. It is possible that my illness will return.Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement